Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Sa'lamu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâne la ye'huzu kâne visâdetu hülleti yenâmu aleyha billeyli min Edemin haşluha lifun. Salaka Resulullah Sina Kale el Taal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına sizleri sevdiklerinizle beraber nail eylesin. İbadetlerinizi, taatlerinizi kabul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bizim numune-i imtisalimiz, örneğimiz, önderimiz, rehberimiz olduğu için onun her hali bizim için bir müstesna numunedir, örnektir. Biz onun her şeyini öğrenip hayatımızı ona göre tanzim etmek durumundayız. O bakımdan Peygamber Efendimizin mübarek adetlerini, İtiyatlarını, yaptığı, yapmadığı şeyleri, sevdiği, sevmediği şeyleri, şemailini, ahlakını öğrenmek bizim için çok kıymet ifade ediyor. Hocamız Ahmet Siyahattin Gümüşhanevi Hazretleri de Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının arkasına Peygamber Efendimizin ahlakını, şemailini, adetlerini, itiyatlarını anlatan bir bölüm eklemiş. Orayı okumaya devam ediyoruz. 545. sayfanın 7. hadisine kadar okunmuş. Ondan sonra devam ediyoruz. Kâne visâdetü hülleti yenâmu aleyhâ billeyli min edemin haşvuhâ lîfun. Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, İbni Mace, Hazreti Ayşe validemizden rivayet eylemişler. Geceliğin üzerine uzanıp uyuduğu şiltesi Peygamber Efendimizin deriden idi. İçi lifle doluydu. Kendisi deridendi. Bu lif dediğimiz şey de hurmanın yaprakları. Hurma ağacının uzun yaprakları olur. Kılıç gibi iki tarafına uzanmış küçük yaprakları olur. Bu yapraklar sert kısımları şey yapılıp yapraklar koparıldığı zaman lif lif uzun şekilde oluyor. O olabilir. Bir de hurmanın kendi gövdesinde çeşitli lifler var. Böyle kahverengi lifler var. Onlar olabilir. Deriden bir şiltesi varmış ve içi de lif imiş. Peygamber Efendimizin üzerine uzandığı şiltesi. Yani yatak bile demiyor. Yastık manasına gelecek. Visade kelimesini kullanıyor. Ben onu şilte diye tercüme ediyorum. Yani öyle enli boylu, konforlu, efendim rahat, öyle lüks filan değildi. Ama bu yokluktan da değildi. Ben bilhassa oraya dikkatinizi çekmek istiyorum muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin kendisinin tercihi idi. Kendisinin seçmesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ensar'dan bir kadın çok böyle yattığı yerin ona göre sert olduğunu görünce güzel yünden bir yatak gönderdi. O yünden yatağı serdiler Peygamber Efendimiz gece uyusun diye. Ertesi gün onu gönderdi geriye. Peygamber Efendimiz. Yani bulamamaktan değil, parasıyla alamamaktan da değil. Peygamber Efendimiz'in elinde çok para geçerdi ama parayı gecelettirmezdi. Yanında tutmazdı. Hemen dağıtırdı. Bir gece kalmasına gönlü razı olmazdı. Derhal ihtiyaç sahiplerine intikal ettirdi. Şimdi ben yurt dışında filan gezerken görüyorum, duyuyorum. Hayır parasını topluyorlar. Efendim Afganistan'a para toplamışlar. 2 sene durmuş birisinin kontosunda, hesap numarasında yani. 2 sene durmuş olmaz. Olmaz. Matlul ganiyi zulmün. Zenginin hayrını tehir etmesi, fakiri kapısında bekletmesi, yapacağı hayrı biraz geç yapması bile zulümdür. Çarçabuk intikal etmesi lazım. Efendimizin itiyadı öyle. Peygamber Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu olduğu için, en yüksek insan olduğu için duası makbul olduğundan, naz makamında olduğundan, Allah-u Teala Hazretlerinin Habibi olduğundan, Habibi edibi, yani hem Habibi ama şımarmamış bir Habib, edepli bir, terbiyeli bir Habib, kendisine arz olunduğu zaman, ya Resulallah dilersen şu etraftaki dağları sana Allah altın yapsın, istemem dedi. İsteseydi Süleyman Aleyhisselam gibi bir peygamber olabilirdi. Süleyman Aleyhisselam hükümdardı. Hükümdardı. Efendim, saltanat sahibi bir hükümdardı. Peygamber Efendimiz öyle olmayı istemedi. Başından beri istemedi. Müşrikler Peygamber Efendimiz'i davasından vazgeçirmek için çok cazip teklifler kendi akıllarına göre ileriye sürdüler. Dediler ki, ne istiyorsun sen, bizim işlerimizi ne karıştırmaya kalkıyorsun? Eğer istediğin zenginlikse seni paraya boğalım. Verelim sana istediğin kadar para. Seni en soylu ailelerimizin en güzel kızlarıyla evlendirelim. Seni başımıza hükümdar yapalım. Yalnız bizim şu düzenimizi bozma. Şunu yapalım, bunu yapalım. Her şeyi teklif ettiler. Hükümdar olmayı bile teklif ettiler. Peygamber Efendimiz dedi ki, bir elime güneşi verseniz, bir elime kameri verseniz, ay güneş elimde olsa, yapamazsınız ya. Yani o kadar büyük ikramda bulunmak durumunda bile olsanız, farz edelim ki olmaz ya, öyle bile olsa ben bu davamdan vazgeçmem dedi. Demek ki Peygamber Efendimiz'in davası hükümdar olmak değildi. Kavminin reisi olmak değildi. Zengin olmak değildi. Rahat olmak değildi. Bu çok önemli. Bu noktanın çok iyi bilinmesi lazım. Bu satırların altının güzel çizilmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Efendimiz'e ta başından hükümdarlığı teklif ettiler. Ta başından zenginliği teklif ettiler. Efendimiz'in elinden paralar nasıl geçti biliyor musunuz? Böyle sofra örtüsünün üzerine altınlar, paralar yığılıyordu. Böyle yığın yapılıyordu. Öyle paralar geçti. Avuç avuç veriyordu. Böyle. Al şu kadar senin, al şu kadar senin, al şu kadar senin diye. Peygamber Efendimiz fakirlikten korkmayan, geride bana bir şey kalmayacak diye endişe etmeyen bir insanın verişiyle verirdi. Verdi mi doyururdu, kandırırdı. Böyle tamam, oh dedirtildi. Hiç ihtiyaç kalmayacak şekilde verirdi. Göreceğiz daha sonraki hadis-i şeriflerde. Yanında olmadığı zaman da hayır demez. Verdi, verdi, verdi, verdi. Akşama elde bir şey kalmadı. Birisi daha geldi bir şey istedi mi? Artık yok, sana vermeyeceğim. Hayır demez. Ya sükût ederdi, edebin güzelliğine bakın, ya da inşallah ilk fırsatta elime bir şey geçer geçmez sana vereceğim derdi. Hayır dedi. Kime dedi? Fatıma-tü Zehra'ya, Ali'yül Mürteza'ya dedi. Radiyallahu anh. Geldiler, sevgili babacığımız dediler. Birisi kendisi, cennet hatunlarının hanımefendisi, Fatıma-tü Zehra, kendisinin has kızı, kızı, öz kızı, ötekisi de amcazadesi, ilk Müslümanlardan, efendim, Hazreti Ali, Allah'ın aslanı Hazreti Ali, ev işleri yapmaktan elleri kanamış, şey yapmıştı, su toplamıştı, nasırlaşmıştı, acımıştı. Çünkü şimdiki gibi bakkaldan her şeyi biz alıyoruz ya, bu gibi şeyleri bilmez bizim bu yeni gençler şimdi. Buğdayı alırsın, el değirmeninin ortasındaki çukura yavaş yavaş avuç avuç dökersin, el değirmenini böyle gıldır gıldır gıldır gıldır gıldır gıldır çevirirsin, o değirmenin oradan un çıkar kenarından. Böyle kaşık kaşık, yani damla damla. Şimdi biz hemen gidiyoruz, ver bakalım 5 kiloluk torbadan, doldur bakalım 2 kiloluk şuradan, al parayı, paran kadar konuş, hiç kimseye eyvallahımız yok, hiçe sıkıntı çekmemiz yok. Tabii su, musluğu açıyoruz, şşş, çaldır şurdur, çaldır şurdur. Eskiden kovayla çekiliyordu. Kovayı aşağı sarkıtırsın, bir o tarafa sallarsın, bir bu tarafa sallarsın, tartarsın. Ondan sonra dibine batırdıktan sonra çekersin. Bir kere çektin bir şey değil, iki de çektin bir şey değil. Ama 10 defa çektin mi buraları acımaya başlar, kızarır. Birkaç gün buna devam ettin mi nasırlaşır. Bu elleri insanın yara olur. O bakımdan ellerini gösterdiler. Ne olur dediler, şu harpte esir alınmışlardan, esirlerden bir tanesini bize köle olarak, hizmetçi olarak verseniz dediler. Efendimiz işte onlara hayır dedi. Kendi öz kızına, kendi öz damadına, amcazadesine, efendim Allah'ın arslanı Hazreti Ali'ye, cennet hatunlarının efendisi Fatıma-i Zehra'ya hayır dedi. Ben size dua öğreteyim, tesbih öğreteyim, onları çekin. Bu fakir, bu şeyleri, esirleri satalım da parasını fakir sahabenin karnını doyurmaya harcayalım diye kendisinin evladından fedakarlık yaptı. Efendimiz öyle bir insandı. Misli görülmemiş bir insandı. Bugün herhangi bir şekilde, herhangi bir kavmin başına lider olarak geçenler bir elleri yağda, bir elleri balda. Geçen gün yolculukta bir şey gördüm. Papazlığa, efendim, Polonya yeni başbakanı ziyarete gidiyor. Teşekkür makamında. Bizi yani komünist baskıdan biraz kurtarttın. İşte biraz hürriyet havası esti memlekette diye. Oh, ne saltanat, ne askerler, ne tüylü kafalı başlıklar, efendim ne sırmalı kıyafetler. Efendim papalığın askeri, sarayı, meydanları, sütunları, efendim kemerleri, şeyleri böyle görülmeye değerdi şeyde. Televizyonda o şeyin ziyareti esnasında o saltanat var mıydı Hazreti İsa zamanında? Var mıydı o saltanat? Yoktu. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat tarzı böyleydi. Bir hanımının evinde iki kat katlanmış bir örtü vardı. Keçe gibi bir şey. Dediler ki bu iki kat çok az oluyor. Bunu 4'e katlayalım biraz daha yumuşakça olsun. O gece ertesi sabah dedi, benim altıma ne koydunuz siz dedi. Gece yatarken ne koydunuz dedi. Bir şey koymadık ya Resulallah. Her zamankini iki yer daha katladık. 4 kat oldu. 2 katken 4 kat oldu örtü dediler. Eski haline getirin dedi. Rahat uyumuşum da dedi bu gece dedi. Teheccüde kalkamadım dedi. Teheccüd namazı kılamadım dedi. Eski haline getirin dedi. Efendimiz kendisi istemiyordu rahatı. Yoksa isteseydi onlar onun için canlarını verecek, etrafında bir yığın mübarek Müslüman var. Canını verecek, malını verecek, her şeyim sana feda olsun diyecek bir sürü insan vardı. Efendimiz istemedi. Bu bize örnektir. Bize dünya hayatı lazım değil, bize ahiret hayatı lazım değil. İnsanların hata etmesi, günaha düşmesi, birbirlerini yemesi, kurtlar gibi birbirlerinin gırtlağına sarılması, birbirinin canına kıyması hep paradandır. Hırsız gelmiş, zavallı kadıncağızı kapıyı çalmış, kapıyı açınca ayağını dayamış kapıya, içeri girmiş, bileklerini kesmiş, bileziklerini almış. Neden? İşte o altın denilen meretin efendim şeyinden oluyor. Bir cana kıyıyor. Efendim oradan 4 tane, 5 tane altın bileziği alacağım, şu kadar para olacak, şöyle rahat edeceğim falan diye. Allah insanoğluna insaf versin. İnsanoğlunun genel yapısı nasıldır? Levkâne libne âdeme vâdiyâni min zehebin lebterrâ ileyhimet sâlihe. 2 tane altın dolusu vadisi olsa insanoğlunun, 3. bir vadim olsa diye çalışır. İnsanoğlunun gözünü topraktan gayri şey doldurmaz. Ne zamanki toprağa girer, kefeni çürür, eti çürür, mezarı oburulur, üstüne yıkılır, efendim gözlerinin çukurlarına toprak dolarsa gözü o zaman dolar. Başka türlü bu göz doymuyor. Allah'ın tok gözlü efendim yaptığı has Müslümanlar müstesna. Dünyaya metelik vermeyen insanlar müstesna. Evliya Allah'tan bir zatı demiş ki zenginlerden bir tanesi, al sana şu kadar kese altın. Bunu nasıl istersen dağıt. Hani fakirler var etrafında filan, dağıt filan. Al sana şunu veriyorum serbest kullanmak için. Demiş ki sen böyle bu kadar daha fazla para olmasını senin yanında ister misin? Tabii istemem mi demiş. O zaman demiş senin yanında kalsın. Çünkü ben hiç istemiyorum demiş. Bak sen arzusu içindesin. Senin şeyin var, arzun var içinde. Benim içinde hiç arzu yok demiş. Reddetmiş. Onun için İslam'da zühd denilen bir şey vardır. Hocamızın bir adı ne? Muhammed Zahid. Zahid ne demek? Zühd sahibi. Ne demek zühd sahibi olmak? Dünya dünya boştur. Dünyanın malı dünyada kalır, mühim olan ahirettir. Müslümanın ahirete rağbet etmesi lazım. Dünya malı hiç lazım değil, lazım. Savaşta lazım, cihatta lazım, başkalarına iyilik etmekte lazım, hayır hasenat yapmakta lazım, İslam ülkelerini geliştirmekte lazım. Mühim olan paraya kul olmamak, parayı put edinmemek. Hani evde Allah'tan birisi ne demiş, ayağının altına şöyle toprağa vurmuş ayağını, taptığınız ayağımın altında demiş. Taptığınız ayağımın altında demiş. Kızmışlar falan ama sonradan anlaşılmış, kazmışlar orayı, oradan bir küp altınmış. Taptığınız bu altın. Kimisi altına tapıyor, kimisi efendim neyse ona benzer şeylere tapıyor işte. Para. Para. Para lazım. Müslümanlar para kazanacak. Helalinden kazanmaya dikkat edecek. Gözü tok olacak. Öyle hırs içinde olmayacak. Helal isteyecek. Haramdan oldu mu elinin tersiyle içecek. Şöyle dursun kenarda diyecek. Haramdan istemeyecek. Helalinden Allah bol bol verirse pekala. O zaman da vazifesini bilecek. Helalinden gelen parayla fukaranın hakkını ayırıp onlara iyilik yapacak, hayır yapacak, hasenat yapacak. Ahirete efendim transfer edecek parayı. Paranın ahirete transferi nasıl olur? Hayır işine yatırılmasıyla olur. Yanında kaldı mı hesabı vardır. Hayıra yatırıldı mı efendim ahirete transfer edilmiştir. İskender Paşa merhum, 2. Beyazıt Sultan'ın, Sofu Beyazıt denilen Sultan Beyazıt'ın çok has adamıymış, itimat ettiği adammış. İstanbul'dan bir sefere çıktığı zaman arkasında gözü kalmasın diye burada onu hakim bırakırmış, şu İskender Paşa'yı. Sen demiş İstanbul'a bak nezaret et diye bunu bırakırmış. Bu zat-ı muhterem de işte bak gördüğünüz gibi burada cami yaptırmış. Bir rivayete göre Trabzon'da da bir tane İskender Paşa camii varmış. İşte böyle hayırlar yaptırmış. 4 asır geçmiş, 400 yıl geçmiş aradan. Hala camisinde namaz kılınıyor. Hala 20. yüzyılın sonlarında tıklım tıklım cami doluyor, avlusu doluyor, kenarları doluyor. Burada her ibadet edenin ibadetinin sevabının bir misli buna yazılıyor. 400 yıldır. Hocamız rahmetullahi aleyh hacca giderdi, ümreye giderdi, Ankara'ya gelirdi, Adana'ya giderdi, Konya'ya giderdi. Hatmi hacegan yapardı. Hatmi hacegan'ın sonunda dua ederken İskender Paşa'nın adını da mutlaka anardı. İmrenirdim İskender Paşa'yı. Nerede olsa İskender Paşa'yı unutmazdı. İskender Paşa'nın da ruhuna diye, onun da ruhuna şey yapardı. Ne bahtiyar adammış ki, kaç asır sonra böyle gönül erbabı insanların duasını kazandı yani diye düşünüyorum. Onun için Allah bize gönül, göz tokluğu, zenginliği versin ve helal kazanç versin, bol kazanç versin, milyonlar versin, milyarlar versin ama o milyonları, milyarları da biz Allah yoluna verebilelim. Mühim olan o. Mühim olan o. Şimdi zekatımı veriyorum ya hocam. Zekat, cimrilikten kurtulmanın beraatıdır. Zekat, cimri pinti olmadığının alametidir. Zekatını vermeyen bir insan pintidir, cimridir, nekestir, bahildir. Zekatını veren insan tamam, asgari şartı yerine getirmiştir. O kadar yapıyor. Yaparsa cennete gider tabii. O kadar yaparsa iyi. Ama İslam'ın ihtiyacı daha fazlaysa bazı insanlar ne yapıyor? Benim kendi aileme ihtiyacım şu kadar diyor. Şöyle azıcığını ayırıyor kendisine. Çoğunu hayra veriyor. Çoğunu hayra veriyor. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz her şeyini vermiş. Bir ordunun teçhiz edilmesi zamanında nesi varsa vermiş. Her şeyini vermiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ya Ebu Bekir, ailene, çoluk çocuğuna neyi bıraktın? Her şeyi verdin, getirdin buraya, yığdın. Ailene, çoluk çocuğuna neyi bıraktın? Diyor ki Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Allah bana yeter. Resulullah'ın duası yeter. Resulullah'ın duası insanı ihya eder. İhya eder. Resulullah'ın sevgisini kazandı tabii, duasını kazandı. Efendim, yarı garı gam güsarı oldu. Hicrette arkadaşı oldu. Efendim, mağarada yol arkadaşı oldu. Ayet-i Kerime'ye adı girdi. İz yekûlü li sahibihi la tahsen innallaha ma'ana ayet-i kerimesinde Ebu Bekir Sıddık'ın adı geldi. Cebrail aleyhisselam gelip Peygamber Efendimiz'e bildirdi ki Allah-u Teala Hazretleri Ebu Bekir Sıddık'a selam ediyor, selam söyle. O da selamı söyledi, Rabbim bana selam mı ediyor diye hüngür hüngür ağladı Ebu Bekir Sıddık. O şerefe erdi. Tabii insanın gönlünün zenginliği, edebi, saygısı, imanı, imanın nispetinde mükafatı da büyük oluyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e müşrikler çıktılar karşısına, gördün mü dediler, senin şimdi arkadaşının en son söylediği lafı duydun mu? Ne söylemiş dedi. Bak şimdi dün, bu sefer dün gece göklere, yedi kat göklere çıktığını, oradan ilerilere gittiğini, miraç ettiğini efendim filan anlatıyor. Kudüs'e gitmiş buradan, oradan da yedi kat göklere çıkmış. Hiç şaşırmadı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Dedi ki, o bize daha başka, daha muazzam hakikatler de bildiriyor. Biz onları da kabul ediyoruz. Hemen derhal kabul ediyoruz. Bu sözleri hakikaten o söyledi mi? Söyledi dediler. Söyledi. Söylediyse doğrudur dedi. Yani siz uydurmuyorsanız, yalan yanlış rivayet yapmıyorsanız, söylediyse doğrudur dedi. Ondan Ebu Bekir Sıddık oldu. Sıddık ne demek? Tahkikte, tasdikte en ileri mertebede. Arkadaşlıkta erişilmez merhalede demek. Sadıklıkta en yüksek sıddıkiyet mertebesi. İşte o mertebeye erdi. Elhamdülillah o da bizim silsilemizin başıdır. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den başlar silsilemiz. Biz de onun manevi evlatlarıyız. Allah şefaatine nail eylesin. Allah bize de onlar gibi gönül zenginliği versin. Onlar gibi İslam'a hizmet etmeyi bizlere de nasip eylesin. 40 bin altını mı varmış? 60 bin altını mı varmış? 80 bin miymiş, 90 bin miymiş, isterse 30 bin olsun. 30 bin altını varmış da İslam yoluna hepsini feda etti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Mal, canın yongasıdır. Yani yonga demek bir parçası, kıyıntısı, kırpıntısı, kenarı, bir parçası koparmış bir parçasıdır. Yani birisine gidip bir parasını istedin mi, canımı al, malımı alma der. Canımı al, malımı alma der. Yani mal o kadar sevgili, o kadar tatlı ama yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim? Hak yoluna harcanmadık malları neyleyim? Ne olsun öyle Allah yolunda harcanmadıktan sonra o paralardan ne hayır gelir? Helaluhu hesabun, haramuhu azab. Helali hesaba tabidir. Bunu nereden kazandın, bunu nereye harcadın, israf ettin mi, etmedin mi, vazifelerini yaptın mı, zekatını verdin mi diye hesabı vardır. Uzun çetin bir hesaptır. İnsanı terletir, genci ihtiyarlatır. Saçı sakalı ağartır bir hesabı vardır. Haramı da azaptır. Haramla bitmiş bir et parçasına da cehennem ateşinin mutlaka gelip onu yakması şarttır. Cehennem ateşi paklar. Haramdan bitmiş olan eti. Rabbimiz bizi haramların gölgesinden, zerresinden bile uzak eylesin. Her şeyimizi, her rızkımızı helalinden versin. Bizi haramlara bulaştırmasın. Günahlara bulaştırmasın. Cimriliğe bulaştırmasın. Pintiliğe bulaştırmasın. Hak yoluna dedelerimiz olmazsa biz de malımızı, kesemizi, ağzını açıp da ihtiyacımızın fazlasını İslam'ın hizmetine tahsis edelim de İslam aziz olsun. Dünyanın haline şöyle bir bakıyorum. Dünyanın haline bir bakıyorum. Üzülmemek mümkün değil. Dünyanın süper devletleri hangileri? İslam ülkeleri mi? Değil. Süper devletler bir kuzeyde, bir batıda, bir bilmem nerede efendim hiç bizimkilerin adı bile anılmıyor. Gelişmekte olan ülkeler filan diye anılıyor. Onların ülkelerine gidiyorsun, imreniyor insan onların çalışmalarını, çalışkanlıklarını. Kendi memleketlerine yaptıkları hizmetleri insan imreniyor. İki asır, üç asır önceden başlamışlar, daha öncelerden başlamışlar. İntizama sokmuşlar. Efendim gezdim Frengistan'ı, bütün kaşaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı, hemen viraneler gördüm dediği gibi. İslam ülkelerine bakıyorsun, virane, sefalet, açlık, yoksulluk, efendim, intizamsızlık, pislik, pasaklılık, hastalık, onların ülkelerine gidiyorsun, her şeylerini düzenlemişler, intizama sokmuşlar, tıkır tıkır, efendim, gıcır gıcır, pırıl pırıl şey yapıyorlar. Hani insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandı Peygamber Efendimiz, hayrun nas en ta'uhum linnas buyurmuştu. İnsanların en hayırlısı bu. Öteki insanların faydası en çok olandır buyurmuştu. Nerede bu faydalı insanlar? Hani bu memleketin %99'u Müslümanmış. Nerede? Göster de görelim. Nerede hani? Fayda nerede? Bu faydayı üreten faydalılar nerede? Nerede Müslümanlar? Allah hepimize İslam'ın asıl çizgisine gelmeyi, hakiki has Müslüman olmayı nasip etsin. Kâne la ye'hüzü bil kalfi ve la yekbalu kavle ahadin ala ahad. Enes radıyallahu anh'ten ikinci hadisi şerif. Peygamber Efendimiz şüphe üzerine bir iş yapmazdı. Zan ile, şüphe ile efendim iş yapmaz. Kesin delil olacak, hüccet olacak, vesika olacak, bürhan olacak, ayan beyan iş belli olacak. İşlemi ona göre yapardı. Zan üzerine biz ne yapıyoruz? Ben arkadaşlarımı şöyle inceliyorum. Özel sohbetlerde efendim gittiğim ülkeler, şeylerde, şehirlerde, mesela Ankara'dayım. Arkadaşlar ziyaretime geliyor, konuşuyoruz. Bilmem Bursa'dayım, konuşuyoruz. İnegöl'e gidiyoruz, Balıkesir'e gidiyoruz. Konuşuyorum arkadaşlara. Şöyle şeylerine bakıyorum. Muhakemelerinin sıhhatine bakıyorum. Akılları nasıl çalışıyor? Muhakeme yürütme tarzları nasıl? Nasıl delillere dayanıp o delillerden nasıl sonuç çıkartıyorlar? Muhterem kardeşlerim, bu da bir şey. Bu da bir büyük kabiliyettir. İnsanın doğru düşünmesi bir kabiliyettir. Düşünmek bir sanattır. Doğruyu bulmak bir sanattır. İki tane cümlenin okunmasından sonra ondan üçüncü sonucu çıkartmak bir sanattır. Mantık işidir, tefekkür işidir. Çoğu kimse bakıyorum sözlerini delile dayandırmıyor. Zan üzerine, tahmin üzerine büyük büyük sonuçlar çıkartıyorlar. Şu şöyle yapmıştır, binaenaleyh bu adam iyi adam değildir. Şu şöyledir, binaenaleyh şu adam kötüdür. Ya günah, suizanda bulunmak günah, iftira etmek günah, efendim gıybet etmek günah. Daha ortada bir şeyini bilmiyorsun. Gördün mü diyorum, görmedim. Duydun mu, duymadım. Tahmin ediyorum. O adam milyonları kazandı. Canım milyonları kazanabilir. Yani haramdan kazandığına dair delilin var mı? Yok. Herkes anasından zengin doğmuyor ki. Efendim, maydanoz satmaktan başlıyor, ondan sonra fabrikatör olabiliyor, çobanlıktan başlıyor, atom alimi olabiliyor, efendim bilmem şeyden, tarladan çıkıyor, efendim geliyor, vezir oluyor, bakan oluyor şimdiki zamanın tabirine göre. Yani insan çalışırsa bir şey elde edebilir. Mühim olan haram var mı işin içinde, gayrimeşru şey var mı? Bakıyorum arkadaşlarımın çoğu gıybette, çoğu efendim zanla hareket ediyor. Peki Peygamber Efendimiz nasıl yaparmış? Efendimiz zanla itibar etmezdi. Zan üzerine, şek üzerine, tereddüt üzerine iş yapmazdı. Sağlam, pırıl pırıl bir mantık, ışıl ışıl projektör altında bir muhakeme tarzı, efendim, sapasağlam bir sonuç. Çok güzel. Müslümanların böyle olması lazım. Delilsiz, mesnetsiz konuşmaması lazım. Mekke-i Mükerreme'ye gittim. Orada baktım bir onların büyük alimlerinden birisi neredeyse yeni Diyanet İşleri Başkanı olacak. Yani eskisi şey yaparsa, makamından ayrılırsa neredeyse o geçecek. Talebeleri topluyor böyle bizim buradaki gibi. Hep genç talebeler, hep üniversite talebeleri. Bakıyorum sabah namazından sonra işrak vaktine kadar 1,5-2 saat ders yapıyorlar. Ben de kenardan dinliyorum. Tane tane Arapça konuşuyor ve soru soruyor talebelerine. Sen ne dersin? Bu hususta ne dersin? Kim? Şimdi birisi bir şey söylüyor. Şu şöyle. Öyle desen de kabul etmem. Öteki türlü desen de kabul etmem. Delil getir diyor. Delilin ne? şu şöyledir. Neden? Şu ayet var da ondan. Bu böyle değildir. Neden? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş da ondan. Baktım talebelerini yetiştirme tarzı hoşuma gitti. Delilli, mesnetli. Her şeyin bir ayete dayanması lazım, bir hadise dayanması lazım. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Yaşayan bir delil üzere yaşasın, bir şeyi olsun, mesnedi olsun, ölen bir mesnedi olsun, öyle ölsün. Her işimiz Allah'ın rızasına uygun olsun, bir şer'i delile dayansın. Çoğu kimse, affedersiniz, işkembesinden atıyor. İşkembe-i Kübra'dan palavra atıyor, palavra sallıyor. Bir gazetede okudum. Efendim tesbihin üzerine böyle hani subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber diyoruz. Tesbihin üzerine böyle üflemek var mı? Diye soruyor okuyucu mektup olarak soruyor. Ötekisi de cevap yazmış. Zilli düdük. Geçmiş gazetenin köşesine efendim orada bir yer elde etmiş. O da düdük gibi ötüyor oradan. Efendim evet diyor, vardır diyor. Peygamber Efendimiz zamanında da öyle olmuş. Peygamber Efendimiz bizim bugün kullandığımız tesbih gibi tesbih kullanmadı ki. O zaman çakıl taşlarıyla, hurma çekirdekleriyle filan bu işi şey yaptılar. Veyahut ipe düğüm atarak, düğüm atarak yani sayma işini öyle şey yaptılar. O üflemek zaten tesbihin üzerine değil ki be adam. Neresini düzelteyim ben senin lafını? O üflemek, ayet-el kürsüyü okuyordu ya, ayet-el kürsü hıfz-ı himayeyi, Allah'ın insanı korumasını ifade eden bir manası var ya, yerin göğün hıfz-ı himayesi Allah'a zor gelmez diyor ya, diye kendisini üflüyor ki, ya Rabbi sen beni de koru. Şeytanın şerrinden koru, nefsin şerrinden koru, içerideki dışarıdaki düşmanlardan koru. Onun tesbihe üfürmekle bir ilgisi yok ki bir adam. Bir de atıyor. Peygamber Efendimiz zamanında da efendim böyle şey yapılırdı falan diye delil olacak. Onun için hoşuma gidiyor, bazı böyle kimseler var. Efendim, bu hususta delilim var mı? Var, hadis-i şerif. Geçen seneler kadının birisi geldi, burada yan tarafta, kadınlar kısmında, efendim, çarşaflı, soruyor. Efendim diyor, siz diyor, çarşaftan başka örtünme kıyafetiyle de örtünülebilirmiş diyorsunuz. Deliliniz var mı? Var dedim. Delillerimiz var. Neresidir? Şu kitap, şu kitapta bir dahaki hafta sana getireyim dedim. Bir dahaki hafta kitapları koltuğumun altına aldım, gittim oraya. Seslendim, evvelki hafta bana soru sormuş bir kadın vardı. Biraz da ukalaca soruyor. Yani var mı delilin gibi derken, yani biraz böyle küstah bir tavırla soruyor. Olsun, sorsun. Sormak hakkı, ben ona hiç kızmıyorum. Efendim, ondan sonra oradan açtım fıkıh kitabını. Bizim şeriatimiz belli bir kıyafeti, formu mecburi kılmamıştır. Tesettürü mecbur kılmıştır. Tesettürü nasıl sağlanırsa sağlanabilir. İlla şu şekilde olacak diye bir şey yok. Pakistan'ınki başka türlüdür. İranlı'nınki başka türlüdür. Faslı'nınki başka türlüdür. Cezayirli'ninki başka türlüdür. Sudanlı'nınki başka türlüdür. Mühim olan şuradan şuraya kadar altı belli olmayacak şekilde örtmek lazım. İlla bir şekil, tek bir form tavsiye etmemiş diye fıkıh kitaplarımız böyle yazıyor. Bak dedim, o kardeşimiz bana sormuştu, ben size şimdi okuyayım, şey yapsın dedim. Kitaplarının sayfalarını kıvırmıştım böyle uçlarını. Okudum, koltuğumun altına aldım, geldim sonra. Sonradan duydum ki oradaymış ama çıkmaya cesaret edememiş. Ha işte bak, bu da doğru değil. Yani bir insan soru soracak. Doğru olduğu zaman da, kendisinin yanlışı anlaşıldığı zaman da kabul edecek. Efendim, manto giyen domuz postuna sürünmüş olur. Yok böyle bir şey. Yok. Her şeyde örtülebilir. Mühim olan çok bol bir manto olursa, yakası kapalı olursa, yani bir de öyle örtülenleri düşün. Yani sen illa senin karın çarşaf giyiniyor diye şey yapma. Öyle düşünenler ne olacak şimdi? Namazı kabul olmaz. Ha, sen namazın kabul olmadığını nereden biliyorsun? Öyle şey yok. Yani dinin her şeyinin bir asla esasa dayanarak ciddi bir tarzda, sakin bir tarzda mütalaa edilmesi lazım. İnsan hatasını anladığı zaman da dönmesi lazım. Eğer hatada ısrar ederse çok günah. İşte o günah. Hatasını anladığı zaman da tamam, ben hata etmişim, Allah senden razı olsun, şimdi gerçeği öğrendim diye bir de teşekkür etmesi lazım. Şimdi bazısı da var, efendim kendisinin lehine, kendisinin lehine bir şey çıkartmak istediği zaman diyor ki bu usta hadis var mı? Evet var. Bana hadis soruyor. Sonra kendisi birçok hadisi şerife aykırı iş yapıyor. Libya'ya bizi çağırdılar, gittik. Libya'da komünist bir rejim var. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği gibi Libya Sosyalist Cemahiriyesi. Şey, aynı. Yani sistem aynı. Ticaret yasak. Kendilerine göre sistem uydurmuşlar filan. Tabii kadınları askere almışlar. Kadınlara pantolon giydirmişler. Daracık, butları belli, şeyleri belli. Üniforma giydirmişler. Omuzuna silah vermişler. Saçları böyle öcük gibi arkaya sarkmış meydanda. Omuzlarından aşağı dökülmüş. Kız hokkabaz gibi efendim külliyetil harbiye lil benat. Kız harp okulunun önünde nöbet tutuyor. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Acırım yani. Yazık. Yazık dedim. Şimdi adam bizi propaganda maksadıyla bir şeye toplantı salonuna aldı. Orada efendim kendi tezini ispat etmek için hadis, bir iki hadis söylüyor. Ha, sen bu bir iki hadisten hadisi kabul ediyorsun da delil olarak gösteriyorsun değil mi? O manaya geliyor. O zaman öteki taraflardaki hadisleri niye çiğniyorsun? Öteki farzları niye çiğniyorsun? Öteki sünnetleri niye çiğniyorsun? İşte o da tutarsız oluyor. Var mı böyle kızların saçlarını açıp da böyle efendim şey yapması İslam'da? Yok. O zaman sen sahtekarsın. O zaman sen sahtekarsın. İşine gelen ayet ve hadisleri kullan, işine gelmeyen ayet ve hadisleri kullanma. Efendim şimdi bu zamane Müslümanları, bizim buradaki efendim yeni zamane Müslümanları, acayip tipler. Mesela ne diyorlar? Allah gafurdur, rahimdir. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah'ın gafurluğunu, rahimliğini öğrenmişsin. Bir de zu-ikabin elimliğini biliyor musun? Elim azap sahibidir. Azizün züntikam, intikam sahibi, izzet sahibi Allah olduğunu da biliyor musun? Müminlere rahmeti vardır, şefkati vardır, lütfu vardır, re'feti vardır, cenneti vardır, ikramı vardır. Kafirlere orasını ne kapatıyorsun? Orasını ne saklıyorsun? Orasını da söylesene. Kafirlere de cezası vardır, azabı vardır, ikabı vardır, ateşi vardır, azabı, işkencesi vardır. Öyle yarım olmaz. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ Allah'ın ayetlerinin bazısına inanacaksın da bazısına kafir mi olacaksın? Öyle Müslümanlık mı olur? Öyle Müslümanlık mı olur? İslam bir bütündür, yekpare, takım halindedir. Alırsan alırsın, Müslüman olursun. Hepsini alırım da bir tanesini kabul etmem desen, 99 tane hakikati kabul etsen, bir tanesini reddetsen gene kafir olursun. Gene kafir olur insan. Onun için öyle ayırım yapmak kimsenin hakkı yok. Eski alimlerden birisi baskı devrinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini makasla kesmiş. Cırt cırt cırt kesmiş kesmiş yapıştırmış. Ahkam ayetlerini atmış. Kenara efendim ahlak ayetlerini almış bu tarafa. Öyle ayırım yapmaya senin hakkın var mı? Allah'ın ahkamını dinlemeyecek, çiğneyecek. Onları kesiyor, makaslıyor. Cırt cırt cırt cırt dışarı şey yapıyor. Ahlakla ilgili şeyler, hadisler, ayetler duruyor burada. Öyle saçma şey mi olur? Öyle saçma şey mi olur? Efendim, İslam hoşgörü dinidir. İslam hem hoşgörü dinidir hem de kılıç dinidir. Allah alim Allah, topayı bir elime alırsam görürsün. İslam'ın ne olduğunu o zaman anlarsın. Yarısını kabul et, öteki yarısını kabul etme. Ondan sonra çarpıt her şeyi. İslam hoşgörü dinidir. Kime hoşgörü? Ne zaman hoşgörü? Allah'ın haramlarına karşı hoşgörü var mı? Birçok profesör, birçok doçent palavra atıyor. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda. Güya profesör olmuş, güya doçent olmuş. Bu işi ben bilirim diyor. Palavra atıyor. Söyle bakalım. Her tarafını söyle işin. Yarısını saklayıp yarısını söyleme. Benden cihatla ilgili bir yazı istediler. Konuşma istediler. İslam'da cihat. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle. Ben de Bursa'ya gidecektim. Alel acele iki sayfa bir yazı hazırladım. İstiyor çünkü diyor ki hocam vermezsen vebal altında kalırsın. Mesul olursun diyor. Peki ben de yazıyı hazırladım. İslam'da cihat nedir? Efendim onları anlattım. İki tane de ayet-i kerime maali koydum. Kur'an-ı Kerim'den, Tevbe suresinden eğer sizin babalarınız, evlatlarınız, karılarınız, aşiretleriniz, evleriniz, barklarınız, ticaretleriniz, efendim hoşunuza giden köşkleriniz, saraylarınız, efendim Allah yolunda cihat etmekten size daha sevimli geliyorsa, bekleyin başınıza gelecek cezayı, azabı filan diye ayetleri. Ondan sonra ben hemen alelacele arabamdan indim, radyo evinde şeyleri verdim, efendim metinleri. Al dedim, sen bunları oku bak, beni vebal altında bırakmaya kalkıyordun. Al, ben yazıyı hazırladım, fıt gittim yoluma, baktım ayetleri makaslamış. Çıp çıp çıp, ayetler işine gelmedi. Milleti uyutmak öyle şey yok. Söyleyeceksen tam söyle, her tarafını söyle. Yarısını söyle, yarısını söyleme. Öyle şey olmaz. Ayetleri atla, efendim bir tarafta hadislerle milleti uyut. Sözün yarısını söyle, öteki yarısını söyleme. O zaman o Bektaşi'nin oyununa benzer. Bektaşi namaz kılmıyormuş. Niye namaz kılmıyorsun erenler demişler. Sakalı böyle kocaman, bıyıkları ağzının içine dönmüş, içki içmekten sararmış efendim. Böyle diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah içme dedi de ondan. Ha, niye namaz kılmıyorsun diyor birisi. Allah Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşma dedi de ondan. Diyorlar ki, yahu Allah namaza yaklaşma der mi? İsterseniz göstereyim diyor. Gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. La takrabus salate. Hakikaten la takrabus salate ne demek? Namaza yaklaşmayınız demek. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir cümle var mı? Var, var ama cümle tamam değil. Daha yarım burası. La takrabus salate ve entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne söylediğinizi bilmez bir durumdayken ayyaş ayyaş, efendim ağzınızı eğe büye, ne söylediğinizin farkında olmaz bir durumda namaza yaklaşmayın diyor. Öyle yarısını söyleyip yarısını söylememek bilimsel bir şey değildir. İslam'ın ahlakla ilgili hükümlerini uygulayalım, ötekileri kırpıştıralım. Ona bir Müslümanın gönlü razı olmaz. Öyle şey olmaz. Allah'ın emri emirdir, yasakları yasaktır. Hepsini uygulayacak. Ve bunun aksine kim hareket eder, kim başka türlü şey yaparsa çok büyük hata etmiş olur. Efendimiz zan üzerine hareket etmezdi, kesindi. Her şeyi ayan beyan belliydi, pırıl pırıldı dedik. وَلَا يَقْبَلُوا قَوْلَ اَحَدَ اَحَدٍ Bir kimsenin öteki kimsenin aleyhindeki sözünü asla kabul etmezdi. Bir kimsenin öteki kimsenin aleyhindeki lafını kabul etmezdi Peygamber Efendimiz. Ne demek? Yani gıybet ettirmezdi, dedikodu yaptırtmazdı. Aleyhte konuşturtmazdı. Neden? Cemiyetler bundan mahvoluyor da ondan. Cemiyetler bundan mahvoluyor. Topluluklar bundan parça parça oluyor, grup grup oluyor. İnsanlar bundan birbirine küsüyor. İnsanlar onun için birbirine düşman oluyor. Gazetelerin yaptığı nedir? Mecmuaların yaptığı nedir? Dedikodu, dedikodu, dedikodu, dedikodu, dedikodu. Yani bir doğru düzgün bir şeyler yapsana, olumlu olsana, müspet şeyler ortaya koysana. Şu şöyleymiş de bu böyleymiş de yalan, yanlış bir sürü şey. Alışılmış. Onlar yaptığı zaman mazur mu oluyor? Mazeret mi oluyor? Ya onlar yapabilir diye bazı kimselere dedikodu yapmak, günah işlemek serbest mi? Ben anlayamadım. Hayır, herkese. Herkese yasak. Yasaksa herkese yasak. Yasaksa her zaman yasak, yasaksa her yerde yasak. Şimdi bizim cemiyetimizde ne oluyor? Çocuklarımıza okulda öğretmen kulağını büküyor, yalan söyleme sakın ha. İyi güzel bir çocuk yalan söylemesin ama şu gazeteci yalan söylüyor. Bunun kulağını kim bulacak? Ha, ona dokunamazsın, gazetecilerin dokunulmazlığı var. Hoppala. Bu sefer de bir de dokunulmazlık çıktı ortaya. Yani günah işlemekte, yalan söylemekte, iftira atmakta dokunulmazlık. Böyle saçma şey mi oldu? Belki olur, belki batıda da böyledir. Hah! Gel bakalım. Batıda da böyleyse, batıda böyle değil. Batıda bir gazeteci, bir insana ispat edemediği bir sözü söyler de yanlışlığı anlaşılırsa kendisi de ağlıyor, anası da ağlıyor. Anasını ağlatıyorlar. Canına okuyorlar. Gazetesini kapatıyorlar. Bizde dokunulmaz. Edepsizliğe devam etsin, buyursun, o serbest. Öyle şey mi olur? Peygamber Efendimiz Bak prensibi koyuyor. İslam'ın güzel tarafı, öteki nizamlara hiç benzemeyen tarafı budur muhterem kardeşlerim. İslam samimidir ve bütündür. Hiç öyle bir parçasını ayırmaz. İçki yasak mı? Yasak. Tamam. İçki yasaksa hiçbir yerde içtirmiyor İslam. Taşıttırmıyor bile. İçkiyi taşıyamaz. Hocam muhtacım, hamalım biriyim, gecekonduda oturuyorum, ne yapayım şimdi ben şu bira şişelerini kamyona taşıyamayacak mıyım? Taşıyamayacaksın. Taşıyamazsın. Öyle bir yardım bile yapamazsın. Yaptırmıyor İslam. Dedikodunun aleyhinde mi? Hiç kimseye konuşturmuyor. Bir yerde böyle birisi aleyhine bir dedikodu olursa diyor Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanı sustur, dedikodusu yapılan orada olmayan kimsenin yardımcısı ol, müdafasını yap ve oradan kalk git diyor. Orada durma artık. Orada hayır kalmadı, bereket kalmadı diyor. İslam her şeyi böyle yapıyor. Bugünkü nizamlar ne yapıyor? İçki efendim meyhanede serbest, direksiyon başında yasak. Askeriye de yasak, nöbet başında yasak, nöbet dışında serbest. Böyle saçma şey mi olur? Eğri büğrü böyle kıvır kıvır, böyle saçma şey mi olur? Yasaksa yasak, güzelse güzel, iyiyse iyi. Yapacaksak yapalım, yapmayacaksak hiçbir yerde yapmayalım. Bu kadar basit bu iş. İftira da yasaksa öyle. Dalak bırakmıyor. Alıyor, sonuna kadar getiriyor. Sahili selamete çıkartıyor. Denizin ortasında bırakmıyor. Kayığa bindirdim bir adamı, gel seni. Efendim kayığa bindireyim, bu deniz tehlikelidir, bilmem nedir. Tam ortaya yere geldin, hadi yakasından tuttun, savurdun, denizin içine attın. Ne oldu ya, sen beni kayığa bindirmiştin, şimdi denizin ortasında attım, ben o sahili nasıl bulacağım yüzmeyi de bilmiyorum. Doğru giderim. Ortaya yerde insan denize savurulup atılır mı? İslam'ın güzelliği burada. Bizim tutarsızlığımız, beşeri sistemlerin tutarsızlığı burada işte. Beşeri sistemler yarı yolda bırakıyor. İnsanı denizin ortasına kadar kayıkla getiriyor. Keşke sahilde atsaydı. Keşke sahilde atsaydı. Sahilde iki kulaçta kenara çıkabilirdi adam. Ama ta denizin ortasına kadar getiriyor, getiriyor. Kurtulamayacağı yere getiriyor. Ondan sonra pat denize atıyor. Öyle şey mi olur? Kayyaneye bindiriyor. Yukarılara çıkartıyor, çıkartıyor, çıkartıyor. Oradan aşağı atıyor. Bindirmeseydi bir şey olmayacaktı. Bindirip ondan sonra atıyor. Böyle saçma şey olmaz. Bir şey güzelse söyle bakalım, güzel mi, çirkin mi? Hayır, güzel değil, zararlı. Sıhhate zararlı. İnsan alkolik oldu mu şöyle olur, böyle olur. Tamam. Bu içkiyi içmeyeceksin. İçirtmeyeceksin, imal ettirmeyeceksin, taşımayacaksın. Geçenlerde bir yazı yazdım mecmuada. Hoşuma gide gide yazdım doğrusu. Efendim 87 liraya geliyormuş bir içim bira. 1000 liraya satıyorlar. Ben de 200 lira vergi veriyorsunuz. 100 bilmem kaç lira efendim bilmem nakliye veriyorsunuz, şu kadar veriyorsunuz, bu kadar veriyorsunuz diye bir dökümünü verdim dergide. Bir acının birisi demiş, bundan sonra içmeyeceğim, vay demiş, yani bize amma şey yapıyorlarmış ha diye söylemiş. Millet o 87 liralık şeye 1000 lira verip de içiyor lıkır lıkır. Ondan sonra en hayırlı şeyleri yapmıyor. İslam böyle işte. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bizi Müslüman eylemiş. Bizi bundan ayırmasın Rabbimiz. Milletimiz de ayırmasın. Çoluk çocuğumuz da ayırmasın. Ailemiz de ayırmasın. Mektebimiz de ayırmasın. Hocamızı da ayırmasın. Hocamız yani üniversite hocası. Cami hocamız da ayırmasın. Tabi onun da hatası olmaması güzel. Kâne la ye'külü sûbe velel basala velel kürate min ecli ennel melâikete te'dihi ve ennehu yükellimu Cebrail. Enes radıyallahu anh'ten yine Peygamber Efendimiz sarımsak yemezdi. Soğan yemezdi. Pırasa yemezdi. Çünkü melekler kendisine geliyordu. Melekler bunların kokusundan müteezzi olduklarından, hoşlanmadıklarından bunları yemezdi. Ve kendisi Peygamber Efendimiz kendisi Cebrail aleyhisselam ile konuşuyordu. Vahiy geliyordu. Cebrail aleyhisselam ile konuşuyordu. Onun için kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları yemezdi. Ve bunları yiyenler bizim mescidimize, namaz kılma mahallelerimize gelmesin derdi. Ötekileri rahatsız ediyor diye. Sarımsak fena bir gıda değildir. Soğan fena bir gıda değildir. Faydaları vardır. Sarımsak tansiyonu tanzim eder. Fevkalade güzeldir. Soğanın bir sürü besleyici tarafları vardır, güzel tarafları vardır. Ama İslam temizliğe önem veriyor, cemaate önem veriyor, başkasını üzmemeye, başkasını taciz etmemeye, başkasını rahatsız etmemeye çok önem veriyor. Gönül yapmaya çok önem veriyor. gönül hoş etmeye, insanları sevindirmeye çok önem veriyor. Onun için yerse yesin ama camimize gelmesin diyor. O zaman da tabii mümkün olduğu kadar yememek gerekiyor. Yani cami vaktinde yememek gerekiyor. İşte dikkat etmek gerekiyor. Ama hiç yememek gibi bir yasak değil, haramlık değil de bu cemaati taciz etmesi bakımından uygun olmayan bir şey. Kâne lâ ye'külül cerâde ve lâ külveteyni ve lâ dabda min gayri en yuharrimehâ. Bunun gibi Peygamber Efendimiz çekirge, efendim dalak ve şey, böbrek, efendim ve kertenkelenin büyüğü, keler denilen çöl hayvanı, bir hayvan, bunları yemezdi. Fakat haram da etmezdi, yenmesin de demezdi. Fakat kendisi yemezdi. Efendimiz bunları yemiyordu. Çekirgenin yenilebileceğine dair hadisi şerifi vardır. Çekirge böyle parmak gibi iri olur o diyarlarda ve toplanılır, kurutulur ve yenilebiliyor. Yani bizim tabir caiz ise şeye benziyor. Hamsi kızartması, kavurması, kurutması filan gibi, balık kavurması gibi bir şey oluyor. Çekirge yenilebilir. İki ölü hayvanın ölü olmasına rağmen yenilmesine İslam cevaz vermiştir. Peygamber Efendimiz hadislerine müsaade etmiştir. Balık ve çekirge. Bu iki balık da ölmüştür, yenilir. Efendim? Her çiroz değil, her balık yenilir. Denizden çıkan balık yenilebilir. Efendim, çekirge de yenilebilir. Ondan sonra dalak, böbrek, efendim bu gibi şeyler yenilebilir. Ama Peygamber Efendimiz yemezdi. Ve kertenkelenin irisi bir hayvan var, böyle onun gibi böyle yürüyen iri keler deniliyor. Dap adı veriliyor. Dap ve B ile. Onlar çölde onu avlarlardı, bayağı bir eti falan oluyor diye. Yerlerdi yani bedeviler. Efendimiz yemiyor. Vela yekülü müttekien vela yeta'u akıbe racülani. Peygamber Efendimiz yemek yerken yaslanmazdı. Arkasına dayanıp da yastığa kurulup da divana uzanıp da öyle yatanları filan bilirsiniz, duyarsınız. Efendim romanları okuyoruz tarihten. Efendim divanların üzerinde otururlar, yatarlar, yatar vaziyette çeşitli meyveleri, efendim yiyecekleri yerlermiş. Tıka basa doyunca boğazlarını gıcıklattırırlarmış, onları çıkartırlarmış, gene yerlermiş, gene gıcıklattırırlarmış, gene yerlermiş. Yani artık bu İslam dışı şeyin ne kadar çirkin olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Efendimiz öyle yaslanarak yemezdi. Yemek yerken önünde arkasında iki kimsenin bile yürümesine, efendim arkasında kişilerin yürümesine müsaade etmezdi. Hani şöyle muhafızlı şeyle filan gibi böyle arkadan yürümesine müsaade etmezdi. Ashabını önünden gönderirdi. Kendisi arkadan yürürdü. Yani daha önden yürüttürürdü. En önde öyle çalımlı çalımlı yürürler ya, hani bazı şeylerde öyle hali yoktu Efendimizin. Kâne lâ ye'külü min hediyetin hattâ ye'müra sahibeha en ye'küle minhâ lişşâtilleti ühdiyet lehû. Ammar radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz kendisine getirilmiş bir yiyecek hediyesini getiren kimseye buyur sen ye demeden yemezdi. Çünkü ona hayberli bir Yahudi kadın zehirli bir koyun getirmişti. Ondan şöyle bir ağzına aldı. Cebrail aleyhisselam onun zehirli olduğunu bildirince çıkarttı. Yani öyle bir zehirleme durumu başından bir olay olarak da geçmişti Peygamber Efendimizin. Hatta vefatının o zehirin uzun zaman devam eden tesiriyle olduğuna dair rivayetler vardır. O Hayber'deki etin çiğnemiş olduğum lokmasının acısını şuramda her zaman hissederim derdi Peygamber Efendimiz. Yani içinde öyle bir şeyi, izi, tesiri kalmış demek ki. Onun için kendisine birisi bir hediye getirdiği zaman buyur önce bir sen tat ye bakalım diye ona yedirtirdi önce. Herhangi bir suikast bahis konusu olmasın diye bu yapılması gereken şeylerden biridir. Bazen böyle şeyler oluyor. Efendim, yani insanın yiyeceğine çeşitli şeyler koyabilirler. Çeşitli suikastlar olabilir. Bunlara karşı tabii böyle büyük kimselerin, tanınmış kimselerin tedbirler alması gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in çok güzel tedbirleri vardır. Mesela birisini komutan tayin ediyor, emrine askerler veriyor, bir de mektup veriyor. Diyor ki bu mektubu Medine'den 3 gün yola gideceksin, filanca yere gelince açacaksın. Mektupta talimat var, vazife var. Yani vazifeyi nerede yapacaklarına dair, nereye gideceklerine dair bilgi mektubun içinde. 3 gün gideceksin Medine'den, Medine'den ayrılmış olacaksın, filanca yere vardığın zaman orada açacaksın, orada belli olacak. Ne güzel tedbir. Medine'den söylese, açsa adam, öğrense, karısına söyleyecek. Karısı nereye gidiyorsun diyecek, bilmem ne diyecek, akrabasına söyleyecek. Oradan oraya, oradan oraya yayılır. Onun için 3 günlük mesafeden ondan sonra açacak diye söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel tedbirlerinde. Kâne lâ yetetayyeru velâkin yetefe'elü. Peygamber Efendimiz bir şeyin uğursuzluğunu ileri sürmezdi. Ha, bu uğursuz oldu, bu şey uğursuzdur. Binaenaleyh bundan şimdi şöyle kötülük olacak filan diye şomluk şeyi yapmazdı. Efendim fenaya yorma, şomluk, efendim uğursuzluk şeyi yapmazdı, yorumu yapmazdı. Hayır yorumu yapardı. Ha bak bu böyle oldu, inşallah şöyle olacak diye yorardı. Güzel şeye yorardı, kötüye yormazdı. Uğursuzluğa, şomluğa şey yapmazdı. Bu uğursuzlukla ilgili çeşitli şeyler vardır. Mesela bir insanın önünden giderken kedi geçerse, köpek geçerse, ha o gideceği iş iyi olmayacak. Nereden çıkarttın? Buradan bu tarafa kedi geçti. Tam gideceği sırada yukarıdan baykuş öter de diye, ha tamam bu iş fena oldu. Olacak. Veya eyvah bugün uğursuz olacak. Tam da böyle dolunay halindeyken baykuş öttü. Eyvah yarın yandık. Ne yanması ya? Hiçbir şey yok. Nereden çıkartıyorsun bu uğursuzlukları? İnsanoğullarının böyle tarihten birikmiş saçma sapan itikatları vardır. İnançları vardır batıl. Çeşitli uğursuzluk şeyleri vardır. Şu uğursuz, bu uğursuz filan gibi. Efendimiz böyle yapmazdı. Yalnız tatlıya yorma yapardı. Mesela güzel bir şeye yorma yapardı. Mesela Hüdeybiye anlaşması yapılacağı zaman Kureyşli taraf Kureyşlilerin başında Sehil isminde bir zatı gönderdiler. Sehil adındaki şahsın emrinde bir heyet geldi. Peygamber Efendimiz'le anlaşma yaptılar. Ondan sonra Hüdeybiye anlaşmasına göre işte Peygamber Efendimiz döndü Medine-i Münevvere'ye. Şimdi Peygamber Efendimiz gelen kimsenin adı Sehil. Sehil. Sehil de kolay demek. İnşallah işimiz kolay olacak dedi. Yani güzele yormak dediğimiz şey böyle. Efendimiz hayra yorardı, güzele yorardı. Şomluk, uğursuzluk şeyi yapmazdı, söylemezdi. O tarafa yormazdı. Bu da bize bir ibrettir. Kâne lâ yete'arru minelleyli illâ ecres sivâke alâ fîhî. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin bir uyandı mı? Uyandı. Muhakkak dişlerine misvak sürerdi. Misvakı yanındaydı. Muhakkak misvak sürerdi. Ne zaman uyansa, uyandığı zaman geceliğin mutlaka efendim ağzını misvaklardı. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz bu dişleri pırıl pırıl parlardı. Ağzını açtığı zaman inci gibi pırıldardı ve etrafa ışıkları saçılırdı. Dişleri çok güzel, çok temizdi. Peygamber Efendimiz ağız temizliğine 1400 yıl önce öyle büyük bir ehemmiyet vermişti ki, o kadar güzel üstüne eğilmişti ki bu meselenin, ağaç dallarının uçlarının o liflenmesiyle, ezilmesiyle, tel tel olmasıyla sahabe-i kiram dişlerini böyle fırçalarlardı ve hiç dişlerinde rahatsızlık olmazdı. Diş etleri gayet güzel olurdu. Biliyorsunuz misvakın çeşitli ağaçlardan yapılması mümkündür. Mesela ceviz ağacının dalından bile olur. Ama asıl çölde yetişen bir bitkinin kökü var ki o kökten çıkarttın mı böyle hafif tuzlu, hafif baharlı, karabiber gibi böyle böyle ağızda böyle bir acılık hissi veren çok sevimli bir tadı vardır misvakın. O asıl misvak. Böyle misvaklandığı zaman, insan dişlerini yani fırçaladığı zaman, misvaklamak diyoruz biz buna, efendim, diş etlerinin hastalıklarına iyi gelir o şey. Misvakın içindeki ecza, diş etlerini fevkalade tedavi ediyor. Ankara'da bizim bir tanıdığımız diş hekimi var, araştırıcı bir diş hekimi, yani bu işin tetkikini yapan bir kimse, böyle ilim adamı. O söylüyor, diş hastalığı olan insanlar misvak kullandığı zaman o geçiyor. Misvak kullananlarda öbür insanların %90'ında görülen diş hastalıkları görülmüyor. Mesela diş köklerinde iltihap, piyore denilen bir hastalıktan bahsetti. O piyore hastalığı misvak kullananlarda olmuyor. Böyle diş kökleri iltihaplanıyor, dişi sallanıyor adamın. Böyle şeysiz oluyor. Efendim kanlı oluyor. İkide bir de hemen kanar, ağzını çalkalsa, şey yapsa kanar filan. İşte ona gayet iyi geliyor. Bu misvak çok faydalı bir ilaç. Hocam şey yapmasak, bu misvakı kullanmasak, diş fırçası kullansak olmaz mı? Diş fırçası da olur, parmak da olur. El esabi'u yecri mecret sivak diyor Peygamber Efendimiz. Parmaklar da dişleri temizlemekte misvak gibi o sevabı kazandırır. Yani hiç misvan yoksa parmağınla şöyle dişlerini böyle fırçalar gibi yaparak şey yapabilirsin. Yalnız eğer diş fırçası kurcalayacaksan domuz eti domuz kılı olmamasına dikkat edeceksin. Bir, diş macunlarının içinde de haram malzeme olmamasına dikkat edeceksin. İki, onun için yani sentetik kıllı diş fırçaları daha iyi oluyor. Çünkü domuz kılı olma ihtimali yok. Eskiden kıl fırça daha iyi gibi bir laf söylüyorlardı. Fakat bizim burada diş tabibi kardeşlerimiz var. Onlar da bilirler. Kılların içinde kıl kanalı vardır. Yani insanoğlunun ve başka mahlukların kıllarının böyle yekpare değildir. İçinde bir ayrıca kılın kanalı vardır. Eğer kıldan yapılmış bir diş fırçası olursa o kanala mikroplar yerleşiyor. Mikrop yuvası oluyor. Onun için sentetik malzemeyle olması lazım veyahut doğrudan doğruya misvak kullanmak lazım. Misvak kullandığı zaman da misvağın ucunu tıraşlamak lazım. Kalem gibi. İkide bir de tıraşlamak lazım. Onu da millet bilmiyor yani. Tıraşlamak lazım ki hep o eczası aşağı doğru yenilenmiş, kullanılmış olsun. Misvakla kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplı. Ağzının hastalıklarını geçiriyor. Meleklerin hoşuna gidiyor. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile oluyor. Misvak güzel bir şey. Bir arkadaşımızın diş etleri yaraymış. Dokunsa böyle kanıyormuş. Abdest alsa bir türlü abdestini tamamlıyormuş, tamamlayamıyormuş. Diş etlerinin rahatsızlığından dolayı acıyormuş, diş etleri yaraymış. Sonunda misvak kullandım, geçti dedi. Misvak kullandım, dişeciğim kalmadı dedi. Onun üzerine o diş tabibi arkadaş, otur bakalım şu koltuğa dedi. Oturdu, o da başını arkaya dayadı, şöyle ağzını bir açtı. Diş tabibi şöyle dişlerine baktı, hayret etti. Allah Allah dedi. Hayret etti. Biz de bize görelim diye eğildik. Biz de onun ağzına baktık. Ben ömrümde o kadar güzel diş, o kadar hoş renkli, sevimli, pembe, güzel böyle diş eti görmedim. Yani böyle kanayan, yaralı bir diş eti varken misvak kullanan güzel olduğunu bizzat kendisi söyledi. Demek ki Resulullah'ın tavsiye ettiği her şeyde bir güzellik var. Allah-u Teala Hazretleri bizim her işimizi Efendimiz'e uydurmayı bize kolay eylesin, nasip eylesin. Sünnet-i Seniyye'yi ihya eleyip şehit sevapları kazanmamızı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Ennehu la ilahe illallah la إلا illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain salaten ve selamen daimeyn mütelazimeyn ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracem münira ve beşşiril mü'minine bi enne lehum minallahi fazlen kebira. Salatallahu l-azim, subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin, subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih ve salatu ve selamu ala khayru khalbihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin, acizane naçizane yaptığımız ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, okunmuş olan iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, hatmi hacegânımızı lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle. Eksiklerine, kusurlarına bakma ya Rabbi. Bizlere ecr-i cezil, sevabı kesir ihsan eyle ya Rabbi. Rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının, kıyamete kadar etbaının ve ahbabının ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ruhlarına ve haseten Peygamber Efendimiz'den sonra ümmeti Muhammed'in mürşitleri, verese-i nebi, ulema-i muhakkakîn, saadat-ı turuk-u aliyemizin ve sair evliyaullahın ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Haseten kitabını okuduğumuz Ahmet Siyahattin hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said-i Bursevi hocamızın ruhuna ikram eyle ya Rabbi. Bu hadisleri kimler, bu ayet hatimleri kimler, ne niyetlerle, kimlerin ruhu için ve hangi şeylerin kendilerine hasıl olması, verilmesi için okumuşlarsa onları o muratlarına vasıl eyle, onların ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizle senin sevdiğin mümin kullar eyle. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi ve sair Müslüman beldelerini her türlü afetlerden mahfuz eyle. Bilhassa zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, baskısından, düşmanların istilasından mahfuz eyle. Ya Rabbi, istilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, senin dinini dünyanın her yerine yaymakta bize hizmet şerefini ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, yolunda daim zikrinde kaim olmamızı nasip eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Borçlularımıza borçlarını ödemekler nasip eyle. Ya Rabbi, bizi haramlardan, günahlardan kurtar. Bizi helal rızıklar ile perverde eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Helal temiz rızıklar nasip eyle. Cümlemize insanlara en faydalı insanlar olmayı nasip eyle. Amin. Cümlemize son nefeste salih bir ameli işlerken imanı kamil üzere Resulullah Efendimizin cemalini göre göre, cennetteki makamlarımızı göre göre, dilimiz senin zikrinle meşgul iken ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimeteyni şehadeteynini söyleye söyleye iman ile imanı kamil ile ahirete göçmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin kabirden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimiz'e Havz-ı Kevser'i başında mülakı eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemizi cennetinle cemaline müşerref eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti Habibikel Müşteba ve bi hürmeti Hatme-i Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti Zikrikel Kerim ve bi hürmeti Hatme-i Hacegan-ı Şerif ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Maliki yönetim. Birkaç sorular soruldu. Soruların cevaplarını vereyim. Birisi yazmış ki, saygıdeğer hocam, Ramuz'da çekirgeyi öldürmeyiniz, zira o Allah'ın askerlerindendir hadisini okumuştum. Fakat siz çekirge öldürülebilir buyurdunuz, açıklayabilir misiniz lütfen, diyor. Şimdi bu çok önemli bir şeye temas etti. Müsaade ederseniz ben onu söyleyeyim. Şimdi benim vaazımı hepiniz dinlediniz. Ben çekirgeyi öldürebilirsiniz dedim mi? Demedim. Demek ki söylenen sözü bir kere iyi anlamak çok önemli. Yanlış anlamamak çok önemli. Bazen ben gezdiğim yerlerde böyle bu gibi sorularla karşılaşıyorum. Hocam sizin vaaz bantlarınızı dinledik, siz şöyle demişsiniz. Hayır ben öyle demem, benim bilgim öyle değil, kafamdaki bilgi öyle değil. Bu işte bir yanlışlık var. Biraz kurcalıyorum, bakıyorum ki hakikaten bir yerden bir yanlış duymuş, yanlış söylemiş oluyor. Söze dikkat etmek lazım. Hocam siz çarşafa karşıymışsınız. Hayır ben çarşafa karşıyım demedim. Yani çarşafı yoksa bir insanın başka bir kıyafetle de örtündüğü zaman olur dedim mesela. Bunu da ben demedim. Fıkıh kitaplarımız böyle demiş diye naklettim. Çarşaf giyenlerden de Allah razı olsun. Giyemeyip de başka örfü töresi olup da başka türlü şey yapanların da olur demek istedim. Diye böyle doğruyu şey yapmak gerekiyor. Şimdi çekirgenin öldürülmesi meselesi tabii İki merhaleli bir meseledir. Normal olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir hadisi olduğuna göre normal olarak çekirgeyi öldürmemek lazım. Ama afet haline geldiği zaman küllü mudırrın yuktelü, her mazarratlı, zararlı olan şey öldürülür kaidesine göre. Hani tarlalara geliyor, konuyor, tarlaları telef ediyor. Efendim böyle bir tarlaya, yeşil tarlaya konduğu zaman oradan çıktığında, kalktığında tarla tapak renginde. Her şeyi, yaprakları yenmiş bitmiş oluyor. Öbür tarlaya uçuyor. Orasında felaket sarmış oluyor. Bu Afrika'da çok oluyor. Tabii bu durumda felaket halini aldığı zaman öldürülür. Çünkü onda da başka hadis-i şerif var. Küllü mudurrun yüktelü. Zararlı her mahluk öldürülür. Zararlı hale geldiği zaman öldürülür diye. Normal halde şey yapılıyor. Zararsız bir miktarda olduğu zaman, zarar yapmadığı bir zaman o zaman öldürülmemesi gerekiyor. Ölmüş olan balık yenilebilir. Ölmüş olan çekirge yenilebilir. Yani onu Bismillahirrahmanirrahim, Allah'a hakikaten deyip bıçakla kesmek falan gerekmiyor. Canlı tutmak gerekmiyor demedim. Demek istiyorum yani. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi öyle. Allah razı olsun, bu kardeşimiz biraz yanlış şey yapmış ama böylece bir hakikatin öğrenilmesine vesile olmuş oldu. Eskiden okumuştuk, dinlemiştik. Birisi, affedersiniz, öteki arkadaşına demiş ki, eşek anıldığı zaman kişinin abdesti bozulur. Karşısındaki de demiş ki, ya onunla onun ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok, niye bozulsun? Yok demiş, ben bunu filanca hoca efendinin vaazında duydum. Demiş ki, o hoca efendi böyle bir laf söylemez, alim hocadır. Söylemez. Söyledi, söylemez. Hadi gidelim demişler, yanına gitmişler. Hoca efendi yaşlı başlı böyle ihtiyar gün görmüş bir zarif kimseymiş efendim. Bana demişler ki, hocam sen böyle bir laf söyledin mi? Hani eşek bağırdığı zaman bu taraftaki adamın orucu şey abdesti bozulur mu, bozulmaz mı? Böyle bir şey söyledin mi? Şöyle bir ilk önce bir düşünmüş, başını önüne eğmiş, hafızasını yoklamış, başını kaldırmış, gülmüş, demiş ki söyledim. Hadi, söyledim diyor. Söyledim ama evladım demiş. Yani sen vaazında galiba yorgundun, uyumuşsun demiş. Ta en sonunda uyanmışsın, en son cümleyi duymuşsun demiş. Yani baş tarafında öyle bir şeyler anlattım ki onları unutmuşsun, sadece sonu aklında kalmış demiş. Şimdi bir insanın eşeğinde şey olsa, su kapları olsa vesaire filan, eşeğinden indi çölde, abdest bozuyor, abdest alacak, namaz kılacak. Eşeği ürktü, kaçtı. Abdesti bozdu, abdesti yok, namaz kılacak. Tabii eşeğini araması lazım. Arıyor ama bu aradığını koyduğunsa bul. Yani çöl geniş, bulamadı. Tam böyle şimdi namaz kılınması lazım. Teyemmüm abdesti aldı. İslam'da her şeye kolaylık var. Teyemmüm abdesti aldı. Namazı kılacak fakat eşeğin sesini duydu, yakındayacak. Tamam. O zaman tabii eşeği yakalayıp suyla abdest alması lazım. Onu söylemiş yani. Böyle sözü çok iyi, yani çok iyi anlamak lazım. Bazen küçücük bir, incecik bir farktan mana değişir. Mesela Kur'an-ı Kerim mealini yazmış bir profesör. وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَا الدُّنْيَا بِمَسَابِيهَا. Efendim, sema dünyayı kandillerle donattık, ziynetlendirdik. Şimdi sema dünya Arapçada وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَا الدُّنْيَا. İkisi de eliflamlı. Es-sema dünya. Şimdi bunu tercüme etmiş, dünyanın seması diye. Hayır, o manaya değil. En yakın sema manasına. Dünya burada ismi taftilin müennesi, edna sözünün müennesi. Çünkü ikisi de eliflamlı, ikisi de marife gelmiş. Arap gramerini bilenler bu işi anlarlar. Dünya seması denmiş olsaydı وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَا الْاَرْضِ derdi. Öyle demedi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَا الدُّنْيَا dedi. Zaten dünya kelimesini Araplar bizim bugün kullandığımız dünya kelimesini o manaya kullanmazlar Araplar. Onlar başka manaya kullanırlar. Bizim bugün dünya dediğimiz zaman anladığımız şeyi Araplar arz diye söylerler. Elif, re, dat ile söylerler. Yani orada bir eliflamın olmasından, yani sıfat tamlaması olmasına göre mana değişiyor. Eliflam olmayınca izafet olur. O zaman mana değişiyor. Bu gibi incelikler çok önemli. İşler karmakarış, karışır o zaman. Yani dünyanın seması var mı? Efendim, semayı dünya daha başka bir şey oluyor. Daha ilim bakımından insanlara şey sağlıyor. Onun için ayetleri ve hadisleri iyi dinleyin. Yani hangi kelime kullanılmış, hangi manaya söylenmiş, onu iyi şey yapmazsa yarım yamalak böyle tam ters şeyler çıkabilir. Böyle aman iyi dinleyelim. Peygamber Efendimiz'in hadisleridir. Belleyince sağlam bellemeli. Bak ben onun için ne diyorum? 545. sayfada 8. ve şu 9. veya 10. hadis diyorum. Sayfasını veriyorum ki herkes açsın, oraya bakabilir, efendim inceleyebilir, başka kitaplardan takip edebilir diye. Kaynak gösteriyoruz ki herhangi bir yanılma olmasın diye. Efendim, bir başka soru, nefsine hakim olmakta zorluk çeken bir gencin maddi olanakları iyi olmaması sebebiyle acaba maddi durumunu düzeltmeye çalışıp daha sonra mı evliliği düşünmesi doğru olur, yoksa Allah-u Teala'ya güvenerek hemen evlenmesi mi doğru olur? Şimdi ikincisi daha doğru olur. İkincisi daha doğru olur. Yani Allah'a güvensin, çünkü Allah kendisine güvenenleri mahrum bırakmaz. Evlenene yardım eder, ev yapana yardım eder. Hele bu evlilik dini maksatla olursa, sevap kazanmak niyetiyle olursa daha çok yardım eder. Allah-u Teala Hazretleri herkesin rızkını veriyor, verir. Bol bol ihsan eder. O bakımdan korkmasın, efendim, evlensin, Allah mesut etsin, zengin etsin, kimseye şey yapmasın, muhtaç etmesin. Bir kardeşimiz şey yapmış ki, efendim, bir hadis-i şerif yazmış. İ'mel amelem ri'in yazunnu en len yemute ebeden vahzer hazerem ri'in yahşa en yemute veden. Yar hiç ölmeyecekmiş olduğunu sanan bir insanın iş yapmasıyla çalış, çabala iş yap. Yarın öleceğinden korkan bir insanın korkusuyla müteyakkız bulun, korku üzere bulun. Şimdi bunu El-Fethül Kebir, Şerhül Cami-i Sagir'de sayfasını filan vermiş. Yukarıdaki sözlerin hadis-i şerif olmadığı söyleniyor. Bizi bu konuda aydınlatırsanız memnun oluruz. Burada tabi bu Beyhaki, bu hadis-i şerife Hazreti, bu rivayeti Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten nakletmiştir, rivayet etmiştir. Hazreti Ömer de Peygamber Efendimiz'in sahabesindendir. Onun kendi sözü olması da kendi sözü de olsa bizim için kıymet ifade eder. Çünkü sahabenin sözüdür. O da eser diye tabir ediliyor. O da bir kıymetli malzemedir bizim için. Ama sahabenin bazen Peygamber Efendimiz'den duyduğu şeyi nakletmesi vardır. Yani kendisi kendiliğinden söylemez onu. Efendimiz'den duyduğu bir şeye göre söyler. Bu manayı ifade eden hadis olan rivayetler de vardır. Yani bu Hazreti Ömer'in sözüdür. Ama Peygamber Efendimiz'in sözü olarak da bu manada rivayetler vardır. Ve mana olarak çok güzeldir, doğrudur. Hiç ölmeyecekmiş gibi efendim çalışacak, yarın ölecekmiş gibi de efendim böyle uyanık olacak, takva ehli olacak. Bize soruyorlar muhterem hocam, başörtüsü konusunda ferdi olarak ve cemaat olarak nasıl davranmalıyız? Bu konudaki ayet ve hadisler nedir diyorlar. Nasıl cevap verelim? Allah razı olsun. Bu konuda kitaplar vardır, onları okusunlar. İslam'da tesettür, İslam'da örtü, Müslüman kadının hicabı gibi böyle kitaplar var. Bizim Saha Yayın Evi'ne falan gidebilirler, şuradan sorarlar. Bu tesettürle ilgili ayetler ve hadisleri ihtiva eden bir kitap verin bana diye sorarlar, onlar verir. Koca bir kitabın muhtevasını şimdi tabii söyleyecek değiliz. Ayetler vardır, tesettürü emrediyor. Ferdi olarak Müslümanın ayetlere, Allah'ın emrine uyması lazımdır. Başlarını örtmesi lazım gelir. Başlarını açmaya hakları yoktur. Bir kimsenin de başını aç demeye hakkı yoktur. Bir hocanın da hadi açabilirsin, vaziyet sıkışık demeye de hakkı yoktur. Yani üç kapıyı da kapatıyor. Yani Allah'ın, çünkü mecellenin kaidesi nedir? Mevridi nasla, içtihada, mesan yoktur. Hakkında ayet inmiş olan, efendim açık emir bulunan şeyde kişinin şöyle de olsa olur diye başka söz söylemeye hakkı yoktur. Ancak edille-i şer'iyenin efendim şey yapmadığı, ayan beyan belli etmediği hususlarda içtihat olur. Mevridi nasla içtihat olmaz. Yani nas-ı katı olan, kesin delil olan hususta kişiler ileri geri söyleme hakkına, konuşma hakkına sahip değildir. Allah'ın haram kıldığını kimse müsaade edemez. Allah'ın helal kıldığını kimse yasaklayamaz. Bu böyle. Onun için ferden böyle. Cemaat olarak da bu hakkımızı almak için dayanışma içinde olmak zorundayız. Çünkü Allah'ın emridir. Onlar Allah'ın emrini tutuyorlar. Tutturmak istemeyen, yaptırmak istemeyenler de anayasayı da çiğniyorlar, kanunları da çiğniyorlar, vicdani ahlaki kanunları da çiğniyorlar, büyük haksızlık yapıyorlar. Haksızlığın karşısında Müslümanların bütünleşip efendim el birliğiyle bu konuda şey yapması lazım. Birkaç kişi var böyle bu hususta direten, herkes de tatbik etmiyor, öyle de anlamıyor. Birkaç rektör var, bir tanesinin ile bir kaderin sevkiyle bir konferans şeyinde, toplantısında bir arada bulunduk. Ankara'da geçen hafta biz 4 konuşmacıydık. O da oturum başkanıydı. Bizim konuşmamızdan sonra onu talebeler bir güzel benzetti, yuhaladılar. Siz bizim niye hakkımızı çiğniyorsunuz, niye bizi dinlemiyorsunuz filan diye konuşturtmadılar. Salondan ayrıldı gitti. Ama yani insanın profesör olması bir şey değil, ordinaris profesör olması bir şey değil, rektör olması bir şey değil. Adam olmak önemli. Adam olmak önemli. Yanlış iş yapıyorlar. Medeniyeti bilmiyorlar. Batıyı bilmiyorlar. İnsan haklarını bilmiyorlar. Anayasayı doğru yorumlamıyorlar. İnsafsızlık ediyorlar. Vicdansızlık ediyorlar. Gaddarlık ediyorlar. Yanlış yapıyorlar. Yanlış iş yapıyorlar. Seninle konuştuğu zaman kuzu gibi, efendim kuzu postuna bürünmüş gibi kibar kibar konuşuyor. O kibarlık senin başına çalışsın. Sen kibar çalınsın. Sen kibarlığı Allah'a karşı yap. Allah'ın kibar kulu ol. Allah'ın razı olacağı bir şey yok. Allah'ın emrine karşı gelip birçok insanı kan ağlatıp birçok insanın sene kaybına sebep olup ortalıkta medeni insan gibi dolaşıyor. Ne medeniyiz? Mimsiz. Mimsiz medeni. Medeninin mimini kaldırdın mı deni kalır. O da alçak demek. İslam'ın müzikteki hükmü nedir? İslam'da musiki nifak tevlid edici bir ortam meydana getiren bir şeydir. Yani insanın kalbinde nifakın tohumlarını yeşerten bir şeydir. Tatlı bir şeydir, kıvrak bir şeydir. Ruhun gıdası derken, bilmem neyin gıdası derken bakarsın iş kendisini bir çığırından çıkartır, başka noktalara kadar götürür. Bunun tatbikattaki misaline örnek olmak üzere söylüyorum. Kişi önce hafız olur. Var böyle misalleri. Hafız, maşallah, aferin, Kur'an-ı Kerim ezberledi, hafız oldu filan. Güzel, hafız olur. Sesi güzelse ondan sonra Mevlid Han ve Kaside Han olur. Mevlid okuyan, Kaside okuyan, bangır bangır bağıran, kubbeleri çın çın çınlatan, efendim, böyle toplantıdan toplantıya, mevlidden mevlide gezen, efendim, kesesini dolduran bir insan anlamı. Bu bir düşmedir tabi. Büyük bir düşmedir. Ondan sonra da orada da duramaz, şarkıcı olur, bestekar olur. Ondan sonra orada da duramaz, gazinolarda içkici, ayyaş sarhoşları eğlendiren bir insan haline geliverir. Bu böyle, çizgi böyle, bu tarafa doğru bayır bir şeydir. Cız insanın ayağını kaydırır. Musiki'nin uygulanma yerlerinin bazılarında müşahede vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir ciddi eda ile, tertil ile makamlı, ahenkli okunması emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim nutuk irade eder gibi okunmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin! Böyle okunmaz Kur'an-ı Kerim. Makamla okunur, şey okunur. Yani onun böyle bir kendine göre ciddi şeyi vardır. Böyle okunmak emrolunmuştur. Zeyyinul Kur'ane bi asvatikum. Kıraatinizi seslerinizle zinetlendiriniz diye emir böyledir. Bu tarzda olabilir. Bir arkadaşımızın daha sorusuyla birleştireceğim. Şurada birisi, köy yörelerinde adet gelenek olduğu şekilde erkeklerin ayrı, kadınların ayrı bir şekilde kendi aralarında toplanıp eğlenmeleri şeklinde bir düğünün mahsuru var mıdır? Yoktur. Yani haram işlenmiyorsa kendi aralarında kadınların mesela toplanmaları, def çalmalarına falan müsaade olunmuş şeyde. Peygamber Efendimiz'in zamanında Hazreti Ömer vali olmak istediği zaman Efendimiz dur dokanma keyiflerine diye böyle bayram gününde söylediğine göre günah olmamak, mahsur olmamak şekliyle onlara şöyle bir müsaade şeyi olmuş. Yani o şekilde olmuş. İlahilerin besteyle okunmasında bir müsaade vardır. Çünkü onlar şeydir. Yani insana İslami hakikatleri öğretiyor. Peygamber Efendimiz'in sevgisini öğretiyor. Efendim diğer başka güzel şeyleri sevdiriyor. Onlar olabilir. Efendim bir Müslümanla 3 günden fazla selam kesmek doğru değildir. Buna göre bir kişi eğer namusuna devamlı dil uzatıyorsa, sizin hakkınızda devamlı fitne ve fesat çıkartmak istiyorsa, bu Müslüman ile selamı kesmek doğru olur mu? Şimdi bir Müslümanın öteki Müslümanla 3 günden fazla efendim dargın kalmasını Efendimiz uygun görmüyor. Fakat böyle namusa dil uzatmak günahtır. Efendim ayet-i kerime ile yasaklanmıştır. Efendim fitne ve fesat çıkartmak günahtır. Tabi onlara hakkı söylemek, onlara darılmak, gücenmek ve öyle yapmamalarını zecir etmek uygun olabilir. Darılmak tarzında değil de yaptığı şeyin yanlış olduğunu söylemek daha uygun. Bizim okulda güreş takımı kurdular. Ben de güreşi seviyorum. Evet, tavsiyeniz nedir? Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında erkekler, delikanlılar bir yerde güreşiyorlarmış. Efendimiz oradan geçivermiş. Onlar utanmışlar, şöyle bir kenara çekilmişler. Efendimiz tabi üstlerine geldi, böyle yakalandılar güreşirken diye. Efendimiz onlara demiş ki leyse şedidu bis sura'a innemez şedidu men yemliku nefsehu indel gadab. Pehlivan, asıl pehlivan efendim böyle güreşte karşı tarafı yenen değildir. Gazap anında kızdığı zaman nefsini yenendir. Nefsine hakim olandır buyurmuş.